yarayı dosttan dosttan aldım ezeli. Bu yarayı dosttan dosttan aldım ezeli. Eser şu bağrıma yel dertli dertli. O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimden sel dertli dertli. O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimden sel dertli dertli. Düşkün iken dost bağına girilmez. Düşkün iken dost bağına girilmez. Yalan ile hakka hakka ikrar verilmez. Kamil olmayınca hey dost menzil görülmez. Cahil elinden kul dertli dertli. Kamil olmayınca hey dost menzil görülmez. Kör cahil elinden kul dertli dertli. Bir garibim böyle böyle çamurlu yolda. Bir garibim böyle böyle çamurlu yolda. Döküldü yaprağım kalmadı dalda. Derman bulunur mu hey dost biçare kulda. Adını söyleyen dil dertli dertli. Derman bulunur mu hey dost biçare kulda. Adını söyleyen dil dertli dertli.